بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يمسكها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مجاهدين الإسلام أنصار مهاجرين اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں جان نثاروں فدائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 1431 ہجری شعبان کی پانچویں تاریخ شبِ جمعہ ہے آج کی اس مبارک رات میں ہم چند باتیں کریں گے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم ساتھیوں آج کے درس کا عنوان اور موضوع ہے اعمال میں اخلاص یعنی اصلاح نیت نیتوں کی تصدیق کرنا کیونکہ اللہ جل جلالہ کے ارشاد میں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حکم نہیں کیا گیا ہے بندوں کو مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت اس حال میں کریں کہ انہوں نے دین کو خالص اللہ کے لیے کیا ہو یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ عمل کر رہے ہوں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی قبول ہوگا اور اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا اس نقطے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص برے اعمال نیک نیت سے ترک کر رہا ہے تو اس کا عمل نیک ہوگا اس طرح ہر کسی بھی ہے بلکہ یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہیں یعنی اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی نیت میں ترک ہے تو وہ عمل کے لیے قبول نہیں ہوگا اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انما لکل امرئ ما نوى ہر آدمی کو خوشی کے نیت کے مطابق اجر ملے گا اگر نیت صحیح ہوگی تو اس کو کبھی اس کا اجر ثواب ملے گا اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو بجائے ثواب کے عذاب اس کو ہوگا اسی بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزید تشریح فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں رسول آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کے رسول کی طرف ہو ہجرت ہو اللہ و رسول تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی من کانت ہجرت ہو یہ دنیا میں سے بولا اور جس شخص کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہوگی دنیا پانے کے لیے ہوگی اب ان کا ڈیسیجن کیا ہوگا یا کسی عورت پہ شادی کرنے کے لیے ہوگی ہجرت ہو الا ما هاجر الیہ تو اس کی ہجرت انہیں مقاصد کے لیے ہوگی جن مقاصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے یعنی ایک آدمی دنیا کمائے اور حلال روزی کمائے یہ نہیں عمل ہے اور کسی عورت سے شریعت کے مطابق شرعی طریقے سے شادی کرے یہ نیک عمل ہے لیکن اگر اس کی ہجرت کا مقصد یہی اعمال ہے تو اس کی ہجرت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے ایک اور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ایک شخص قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے اور ایک شخص ریاکاری نام کمانے کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص غریبت کے حصول کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اپنی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے کہ اس کو جنگ کرنے کا شوق ہے اس لیے اگر وہ لڑتا ہے تو اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں میں سے کون اللہ کے راستے کے مجاہد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی قانون ارشاد فرمایا اور ایک عمومی قاعدہ اور اصول قیام فرمایا لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله، يعني تو اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو حاصل کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، وہ فی سبیل اللہ، وہی اللہ کے راستے پر جاری ہے. لیکن تو کیا نام کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، یا اپنی قوم کا نام مشہور کرنے کے لیے، یا اپنی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے، یا ریاکاری کی وجہ سے لڑتا ہے، یا صرف قیمت کے حصول کے لیے لڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑتا، تو اس کی لڑائی یہ جہاد نہیں ہے بلکہ صرف جنگ ہے، اور وہ اللہ کے راستے کا مجاہد نہیں ہے. میرے محترم دوستو اور مجاہد ساتھیو، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی ٹھیک عمل کرتے ہیں، ہمیں اس میں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، اس لیے نیتوں میں گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے اور نیتوں میں خامی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے دلیل اصلاح ہم یہ بیان کرتے ہیں، اور اس لیے سب سے پہلے میں خود اپنی اصلاح پیش نظر رکھتا ہوں، اور اس کے بعد مجاہد ساتھیوں کی اصلاح پیش نظر ہے کہ ہم میں سے کوئی قیمت کے حصول کے لیے کہیں نہ لڑ رہا ہو، اور کام کروانے کے لیے، اپنی بہادری کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اپنی قوم کا نام مشہور کرنے کے لیے نہ لڑ رہا ہو. مولانا خاص اگر اس طرح کی نیت ہے تو اس نیت کو تبدیل کرنا چاہیے، اور نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا، جنت کا حصول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے. اور یہی قانون ہے اور کلی قانون ہے العلیا بہت سبیل اللہ، یعنی جو شخص لڑتا ہے اور قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے، تاکہ اللہ کے مقام کو قائم کرے، تاکہ شریعت کو قائم کرے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالا کرے، بہت سبیل اللہ، وہی اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. میرے محترم ساتھیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ شہید ہوگا. اللہ جل جلالہ اس شہید کو اپنے ہاں بلائیں گے اور فرشتوں کو حکم کیا جائے گا اس شہید کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو. تو وہ شہید کہے گا قاتل تو پیتا کہ اے اللہ، میں نے تو تیرے راستے میں لڑائی کی ہے، میں نے تو تیرے راستے میں قتال کیا ہے، حتیٰ قتل تو تیرے راستے میں قتل ہوا، شہید ہوا. اللہ جل جلالہ فرمائیں گے جب تک کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی تھی، لیکن یہ قال جریح تاکہ کہا جائے کہ یہ مقابل ہے، بہت زیادہ مورچوں کو اس نے قتل کیا ہے، وہ تقسیم اور جو تمہارا مقصد تھا دنیا میں وہ تمہارے حامل ہو چکا ہے، لوگوں نے تمہاری تعریفیں کر لی ہیں، لوگوں نے تمہاری عزت کر لی ہے، اور لوگوں نے تمہارے بارے میں فلمیں بھی بنائی ہیں، اور کہانیاں بھی لکھی ہیں، اور داستانیں بھی بنائی ہیں. تمہارا جو مقصد تھا، مقصد یعنی شہرت اور نام و نمود تھا، وہ تمہیں حاصل ہو چکا ہے. وہ تفصیل یعنی جو کچھ تم چاہتے تھے وہ تو ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرشتے کو امر کریں گے اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، تو اس کا علی وجهه بالنار، تو اسے جہنم میں منہ کے بل الٹا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرے نمبر پر وہ قاری ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، کیونکہ اس لیے قرآن پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کی تلاد کو سن کر سماجتے ہیں، اور وہ عالم ہے کیونکہ اس لیے بیان کرتا ہے، اور اس لیے علمی حدیثیں قائم کرتا ہے، اور اس لیے علمی نقطے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کے علم کا اعتراف کریں، لوگ اس کے علم کا اعتراف کریں، اور اس کے علم کی تعریف کریں. اللہ جل جلالہ اس کے بارے میں بھی حکم کرے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. تیسرے نمبر پر وہ تقدیر ہے جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی حکم فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. وہ تقدیر کہے گا اے اللہ، میں نے تو تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں. اللہ جل جلالہ نے ہمیں اصلاح نیت کا حکم دیا ہے، جیسے کہ آیت میں بھی یہ بات صحیح ہے اور اسی طرح احادیث کے لیے موضوع وارد ہوا ہے. جو حدیث باقی بیان کر رہے تھے وہ انتہائی توجہ طلب ہے کہ جس شخص کو جس صدیق کو اللہ جل جلالہ نے انبیاء اور صدیقین کے بعد ذکر فرمایا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی اس شہید کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صدیقین کے بعد ذکر فرمایا ہے, لیکن چونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے, نیت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے وہ جہنم کا مستحق ٹھہرا. شہید جس کے بارے میں اتنی ساری فضیلت نہیں, لیکن نیت سے صحیح ہونے کی وجہ سے نہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کا مستحق ٹھہرایا. اس لیے میرے دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں اور اپنی نیتوں کو صحیح کریں. اس طرح کی میں نے عرض کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس شخص نے آ کر یہ سوالات کیے, غیرت کے لیے لڑتا ہے کیا وہ مجاہد ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, وہ مجاہد نہیں ہے. اس لیے آج تحریک میں الحمدللہ ہر قسم کے لوگ اور ہر قوم سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی الحمدللہ جہاد میں مصروف ہیں. اس لیے یہ بات عرض کر کے ضروری ہے کہ کسی قوم کو کسی قوم پر تفصیلت حاصل نہیں ہے. میں جس طرح دوسرے مسلمان بھائیوں سے متوجہ ہوں, اسی طرح خاص کر کے تحریک طالبان میں شامل مجاہدین, خاص کر کے پشتون بھائیوں سے متوجہ ہوں کہ آپ کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو جہاد جاری ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا اور پاکستان کے اسلامی نشو نشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا. اس لیے آپ حضرات کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, بڑا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور نہ ہی کسی پشتون کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کسی سندھی بلوچی یا کسان یا پنجابی کے اوپر فخر کرے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا. اس لیے کسان جل جلالہ کو ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم حتی ان یکونوا خیرا منھم. یعنی کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس قوم کو مذاق اڑا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے زیادہ بہتر ہو. اور نہ ہی عورتوں کو کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑانا چاہیے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے زیادہ بہتر ہو. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قوم ترقی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کرے کرنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ عورتوں کی عادت ہو سکتی ہے, یہ مردوں کی عادت نہیں. مجاہد بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس میں بھی مرد ہمارے پاس موجود ہیں اور جس قوم سے بھی ان کا تعلق ہے, چاہے ان کا تعلق عرب عالم سے ہے, چاہے ان کا تعلق اردو مجاہد سے ہے, چاہے ان کا تعلق پاکستان کی مختلف قومیتوں سے ہے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی بڑے عالم سے ہے, اگر وہ مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے. جیسا کہ پچھلے دس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر امریکہ سے تعلق رکھنے والا تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, اور روس سے تعلق رکھنے والا شخص اگر کلمہ سید لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی پر ایمان رکھتا ہے تو ہمارا بھائی ہے. لیکن وہ پاکستانی جو کہ اسلامی عقیدے سے مستقب نہیں اور اسلامی شریعت کے مخالف ہے وہ ہمارا بھائی نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے. جیسا کہ آج کل ہم تین بولوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں, انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے بعض مجاہد فرضیوں کے اپنے بھائی ان خوشیوں میں ہیں. خطرہ کے دل میں ایک فرضی سے گرا, اس کا وارث سوچنے کا, لیکن وہ اپنے وارث کے اوپر بھی پدائی کرنے کے لیے تیار تھا. یعنی یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ صحابہ میں موجود تھا اور اسی عقیدے کو خود وقت زندہ کر سکتے ہیں. جبکہ ہم صرف اور صرف مسلمان بنے, سب سے پہلے ہم مسلمان بنے, تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من دعا الى عصبیت فلیس منا, جو کوئی قوم ترقی کی طرف بلائے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مسلمان دارا عصبیت فلیس منا, اور جو جب قوم پرستی کی طرف مارا جائے, جیسے کہ ٹی این پی والے کتے اور خنزیر ہیں یا پاکستان کے نام پر مارے جانے والے یہ کتے اور بربار ہیں, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد ہے, ارے سکینا, ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں اور ان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے محترم ساتھیوں اور مجاہد دوستوں, بھائی اللہ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, اپنی نیتوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اپنی نیتوں کی جانچ کرتے ہیں, دین میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, جنہوں نے اپنے بال بچوں کو چھوڑا, جنہوں نے بھائیوں بہنوں کو چھوڑا اور وطن پہ ہجرت کی, یقیناً ان کے لیے تو میں کوئی قصور اور کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان میں کمزوری ہوتی ہے, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی نیتوں کے اعتراف کرتے ہیں اور اپنی نیتوں کی پرواہ اس طرح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شریعت کی بالادستی کے لیے اور شرعی قانون کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں. ہم اگر اپنے نیتوں کی اعتراف کر لیں یقیناً اللہ جل جلالہ کی نصرت اور اللہ جل جلالہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. میرے محترم ساتھیوں, اللہ جل جلالہ کا یہ عظیم احسان ہے کہ آج آپ مختلف قومیوں کو اور مختلف زبانوں کے باوجود ایک چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ جیسا کہ کل بھی ہم نے مشاہدہ کیا اور ہم ہولی کے سنجوں میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگوں والے اور مختلف زبانوں والے اور مختلف قومیتوں والے مظاہرین ایک چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جلدی اسی وقت آئے گی جب روم کا زہر آج کا سلمان اور حجر کا دلال اور مدینہ کے مختلف رنگوں کے اور مختلف زبانوں کے صحابہ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر کہا اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور انہوں نے محمد رسول اللہ کہا اور اللہ کی امداد نصرت ان کے سامنے رہا. آج انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. آج کا دن ہمیں جنا ہے اور یہ مبارک رات ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو بخیر فرمائے. آپ کے لیے اور میرے لیے سیاح قربانی اور مسعود وغیرہ قسم کے لوگوں میں بہت بڑی عبرت ہے کہ جنہوں نے جہاد کیا جہاد کیا اور جہاد کیا لیکن آخر میں انہوں نے خیانت کی اور آخر میں انہوں نے بدکاری کی, اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. خود سے سلام کرنے کے لیے تیار کے ساتھ الحدیث بازار میں کھڑا ہوا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے جہاد کو ضائع نہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچیوں کی قربانیوں کو خراب حضرات کی قربانیوں کو ضائع نہ فرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول کروا کر شریعت کی اعلیٰ دستی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو قابل فرمائے. آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں اور ہم آپ حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں یعنی شریعت یا شہادت جس مقصد پر آپ ہم فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آج سواد میں ہونے والا بھائی ہمارا مبارک ہو جس میں احتجاج سے لوگ مردار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بھائی مجاہد کی شہادت کو قبول فرمائے اور سپورٹ میں ہمیں ان مجاہد ساتھیوں کے ملاقات کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.